चल सप्तर्षि के पीछे, लेखन बर्नडीन कॉनली, चित्र इवॉन ब्यूकनेन, भाषांतर पूर्व अग्नि कुशवाहा। जब सूरज उगे बटेर पहली चहके, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। राह तेरी जोता वो बूढ़ा ले जाने आजादी की ओर, घर सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। परंपरागत लोकगीत फॉलो द ड्रिंकिंग गॉड, सप्तर्षि तारामंडल पर आधारित यह कथा एक बालिका और उसके परिवार की उन चुनौतियों और अड़चनों का बयान करती है जिनका सामना उन्होंने सुदूर दक्षिण से अंडरग्राउंड रेल रोड के सहारे गुलामी से बच निकलने के दौरान किया। गीत में शामिल प्राकृतिक संकेत चिन्हों को पहचानते और सप्तर्षि का पीछा करते करते 11 वर्षीय मेरी, उसका भाई और माँ इस जोखिम भरे सफर को तय करते हैं। चल सप्तर्षि के पीछे, लेखन बर्नडिन कॉनली, चित्र इवॉन ब्यूकनेन, भाषांतर पूर्व याग्निक कुशवाहा। छोटपुटा बस हुआ ही चाहता था, दिन भर में चुनी हुई कपास का नाप तोल हो चुका था। घिर आती रात में बेत के पेड़ के परे बटेर का गीत सुनाई दे रहा था। बॉब बॉब विट, बॉब बॉब विट, कंठ से बरबस ही वह लोकगीत फूटने लगता है जिसमें सप्तर्षि का पीछा कर चलने की काठ की टांग वाले पैग लेग जो कि आजादी हासिल करने उत्तर दिशा में भागने की बात पिरोई गई है, पर गीत को खुलकर गाने की कितनी भी इच्छा क्यों न हो, मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलते। तुम सिर्फ मन ही मन दोहराते हो, सप्तर्षि का पीछा करता चल, निकल भागने का वक्त आ चुका है। मेरी प्रेंटाइस महज 11 वर्ष की थी जब उसकी माँ ने भागने का फैसला किया। मेरी, उसकी माँ और भाई सैमुअल गुलाम थे। वे मोबिल अलाबामा के पास डार्बी कपास खेत में रहते थे। पहले बच्चों के पिता भी उनके साथ ही रहा करते थे, पर जब मेरी 6 साल की हुई तब उसके पापा को भेज दिया गया। वे तीनों सप्ताह के 6 दिन कपास चुनते थे, काम मुश्किल और थकाऊ था। मेरी की एक खासियत, उसमें कहानियां जमा करने का हुनर था। उसके कान इतने तेज थे कि हवा में तैरती धीमी सी फुसफुसाहट तक पकड़ लेते थे। एक रात खाना खाने के बाद मेरी गुप चुपचाप घुड़साल की ओर बढ़ी। उसे शायद रात के कामों में हाथ बटाना चाहिए था, पर उस रात उसका मन जिज्ञासा से भरा हुआ था, इसलिए क्योंकि उसने सुना था कि मालिक डार्बी कुछ गुलामों को नीलाम करने करने भेजने वाला था। घुप अंधेरे में घुड़साल एक विशाल भूल भुलैया सा लग रहा। जब मेरी पहुंची वहां चुप्पी पसरी थी, पर दूर कोने में खड़े साइसों की घुस खुसफुस सुनाई देने में ज्यादा वक्त न लगा। मैंने मास्टर डार्बी को कहते सुना है कि 5 गुलाम भेजे जाएंगे, यह भी कि वह प्रेंटाइज छोकरा भी भेज दिया जाएगा। मेरी का चेहरा गर्म लोहे सा तमतमा उठा, पर वह वहीं डटी रही। हो सकता है उसने गलत सुना हो। वह दौड़कर उनसे पूछना चाहती थी, पर वे शायद उसे धुतकार देते। आखिर वह एक छोटी सी लड़की ही तो थी। उनकी आवाजें धीमी होती गई और तब बिल्कुल चुप हो गई। बाहर कोई बाड़ के फटक को धमाधम पीट रहा। उन्होंने बातचीत बंद क्यों कर दी, मेरी देखने बढ़ी कि इतना शोर कौन कर रहा है। वह जंगली सा दिखने वाला शख्स था जो पूरे दम से हथौड़ा थोक रहा था, पर खास काम कर रहा वो ऐसा लगा नहीं। मेरी कुछ दूर रुक उसे देखने लगी। शख्स वह था जिसे लोग जर्नीमैन यानी घुमक्कड़ मजदूर कहते थे, क्योंकि वह एक से दूसरी जगह सफर कर बढ़ई गिरी और लुहारी के छुटपुट काम करता था। उसके कपड़े मोटे मोटे थे, सिर पर घुंघराले बालों का गुच्छा था और उसके दाहिने पैर की जगह काठ की टांग थी। मेरी के दिमाग में सैमुअल की खबर बुलबुला रही थी। इसके बावजूद वह कुछ देर तक उस शख्स को देखती रही। शोर को अनसुना कर वह शख्स छोटा सा गीत गाता रहा। जब सूरज उगे और बटेर पहले चहके, सप्तर्षि का पीछा करता तू चल, तू करता चल। राह तेरी जोहता है वह बूढ़ा ले जाने आजादी की ओर, गर्द सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। मेरी साइसों से और जानकारी लेने लौट ही रही थी कि उसे मिस्टर डार्बी आते दिखे। वह तेजी से और चुपके से वहां से खिसक, पर जाने से पहले उसने काट के टांग वाले शख्स की ओर पलट कर देखा। शायद देखने में कोई गलती रही हो, पर मेरी को लगा मानो उस शख्स ने आंख मारी हो। मेरी अपने घर की ओर दौड़ी। उसके पैर धूल उड़ा रहे थे और दिमाग सैमुअल की खबर से बोझिल था। उसे भान ही नहीं हुआ कि वो गीत गुनगुना रही। वो गीत को 20 एक बार गा चुकी कि फटा, मामा ने अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया। मेरी प्रेंटाइस, ये गीत कहाँ से सीखा? मामा की आंखें उसे अपलक घूर रही थी, उनमें जो लौ सुलग रही थी मेरी ने पहले कभी न देखी। गीत मामा, वो तो उस काठ की टांग वाले जर्मी मैन जर्नीमैन को गाते हुए सुना था, वही जो घुड़साल के पास काम कर रहा है। क्या पापा ने किसी घुमंतू मजदूर के बारे में कुछ बताया था? वो सच में बड़ा ही अजीब सा है, वो बस गीत की इसी कड़ी को दोहराए जा रहा है। उस रात मामा सैमुअल और मेरी को बेंत के पेड़ के पास उस रात मामा सैमुअल और मेरी को बेंत के पेड़ के पास ले गई, जहां उन्हें कोई सुन न सकता था। उसने दोनों को करीब खींचा और सप्तर्षि के गीत के बारे में बताया। वहां ऊपर आसमान में उस ओर देखो, जहां बड़ा ड्रिंकिंग गॉड यानी सप्तर्षि तारामंडल। मामा ने सप्तर्षि तारामंडल की ओर इशारा किया, जिसे वे कभी बिग डीपर तो कभी ड्रिंकिंग गॉड कहते थे, क्योंकि वह दिखने में ठीक एक हत्तेदार तुम्बी की तरह लगता था, जिससे वे खेतों में खटते समय पानी पिया करते थे। अब उसके कुछ ही ऊपर उस छोटे ड्रिंकिंग गॉड की ओर नजर घुमाओ, जहां उसके हत्थे का सिरा है, जहां वहां एक चमचमाता सितारा नजर आ रहा है, वह ध्रुव तारा है। मेरी ध्रुव तारे को घूरने लगी, मानो उसे याद में बसा लेना चाहती है। माँ ने बताया कि काट की टांग वाला शख्स पैग लैग जो कहलाता है, वह पापा को जानता था, क्योंकि वह अंडरग्राउंड रेल रोड का एजेंट था। यानी मेरी ने जब उसे आंख मारते देखा तो यह महज खाम ख्याली न थी। पर क्या इसका मतलब था कि मामा उत्तर दिशा में भागने की बात कह रही थी, सबसे बच निकलने की बात? मामा की आवाज धीमी और संजीदा थी। गीत में जिस राह जोहत जोते बूढ़े की बात है, वो खुद पैग लैग जोगी है। वो नदी पार करवा हमें उत्तर की ओर जाने में मदद करेगा। बटेर पहली चहके का मतलब है भागने के लिए बसंत का सबसे अच्छा समय। समय सबसे अच्छा है, क्योंकि तब मौसम सही होता है और नदी में भराव होता है। बायां पैर काट की टांग यानी हम पैग लेग जो के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। काट की टांग की छाप दाहिनी और पैर की छाप बाएं। पूल नदी का उम्दा पथ है, मृत मृत पेड़ दिखाए राह। बायां पैर काट की टांग बढ़ते जाए आगे, सप्तर्षि का पीछा तुक करता चल। नदी होती शेष पहाड़ों के बीच, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। पार दूसरे नदी और है, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। नदी बड़ी मिले छोटी से, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। ले जाए आजादी की ओर, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। मेरी वह सवाल पूछने को बेताब थी जो उसे खाया जा रहा। क्या इस सबका मतलब है कि वह पापा को देख सकेगी? अगली सुबह माँ उसे लाल कपड़े में लिपटी एक छोटी माँ ने उसे लाल कपड़े में लिपटी एक छोटी सी चीज थमाई और कहा कि वह घुड़साल जाए और पैग लैग जो को वह दे दे। मेरी को यह इल्म तो नहीं था कि चीज क्या है, पर वह समझ गई कि वह जाने को तैयार। पैग लैग जो वहीं ठोका पिटी करते मिला जहां पहले था। उसने पहले तो मेरी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मेरी को भी पता नहीं था कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। पूर नदी का उमदा पथ है, मृत पेड़ दिखाई रहा। बाया पैर काट की टांग बढ़ते जाए आगे, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। पैग लेग जो फाटक पर हथौड़ा जमाता रहा। मेरी उसके बिल्कुल पास चली गई, हथौड़े की धमाधम हल्की हुई। मेरी ने पूछा, हम नदी तक पहुंचेंगे कैसे? तुम्हारी मामा को मालूम है? मामा को कुछ मालूम नहीं, वह कभी इस खेत के बाहर निकली ही नहीं। तुम्हारी माँ जो जानती है वह सब तुम्हें बताती थोड़ी है। उसके दिमाग में रास्ते का पूरा नक्शा है, बेशक उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बारे में बताया था, कहा था कि तुम बहादुर हो, यह भी कि तुम्हारे जहन में इतनी कहानियां ठसी हैं कि किताबों का पूरा आला भी कम पड़े। उसके पापा पैग लेग जो उनसे मिल चुका है। मेरी सवाल दागने को आतुर थी, पर पैग लेग जो की भौहें तन गई। वो जोर से हथौड़ा चलाने लगा। मेरी ने कनखियों से ताका। मास्टर डर्बी घुड़साल की ओर आ रहे थे। वो पलटी और भागी कि उसके हाथ से कपड़े की लिपटी चीज छूट गई। अंगूठे बराबर आकार की एक चीज धरती पर थी। यह तो एक छोटा सा ड्रिंकिंग गॉड था, जरूर पापा ने खुद उसे तराशा होगा। वापस लौटने का वक्त नहीं था, सो मेरी ने उसे उछाला और पैग लेग जो को उसे लपकते देखा। कुछ ही देर में वो घर की राह पर थी, और उसे पक्का भरोसा था कि पैग लेग जो को कहते सुना था कि नदी के पास मिलेगा। उस रात मामा मेरी और सैमुअल को फिर से बेंत के पेड़ के पास ले गई। उन्हें कपड़े के ऊपर कई कपड़े पहनाए। मामा के होठों से एक भी लफ्ज न निकला, पर मेरी समझ चुकी थी कि निकल भागने का समय आ चुका है। मेरी ने ध्रुव तारे की को नजर गाड़ कर देखा, यह जानने के लिए कि वह उनकी निगरानी कर तो रहा है ना। तब वह चल पड़ी सैमुअल से एक कदम पीछे और मामा से दो कदम। मामा के हाथ में खाने के सामान से भरा एक झोला और एक बेत भर थी, जिसे पापा ने उसके लिए तराशी। पाँव फटने से पहले उन्हें टॉम बिगबी नदी के पास पहुंच जाना था, ताकि उनका सुराग किसी को न मिले। जब मास्टर डर्बी को पता चलेगा कि शिकारी कुत्तों के साथ उन्हें खोज पता चलेगा तब वो शिकारी कुत्तों के साथ उन्हें खोजने निकलेंगे। मेरी के पैर थक चले थे। उसे लगने लगा कि मामा और सैमुअल दौड़े जा रहे हैं। वह सुस्ताने को एक पत्थर पर टिकी, पर मामा ने उसे झकझोरा, झोले से एक बिस्कुट निकाल खाने को दिया। उसके पैर मले, उन पर फफोले पड़ चुके थे। जब वे नदी पर पहुंचे, सूरज उगने को था। मेरी के पास खेतों से मुर्गों की बांग सुनाई थी। मिस्टर डार्बी को जल्दी पता चल जाने वाला था कि वे गायब है। नदी के तट पर ममा ने अपनी छड़ी से इशारा किया। बाएं पैर की छाप और काठ की टांग की छाप, पैग लेग जो संकेत छोड़ गया था। उस दिन और अगले कई दिन वे हर रात नदी के किनारे किनारे बढ़ते और दिन में दलदल या कछार में छिप जाते। वे पैग लेग जो के कदमों के पीछे चलते रहे। तब एक मोड़ पर अचानक निशान गायब हो गए, पर राह दिखाने वाला सप्तर्षि अब भी था। हर दिन के साथ वे और थके और भूखे ही हो चले थे। खाना लगभग खत्म होने को था, सो वे कम कम खा रहे थे। उन्होंने तय किया कि मेरी और सैमुअल एक खेत के पास छुपेंगे ताकि खाने का जुगाड़ हो सके। अगर हम उस जगह हैं जहां मैं सोचती हूँ हम हैं, तो तुम्हें खलियान के पास ही गुलामों का बासा मिलेगा। जब अंधेरा घना हो जाए तो बटेर की आवाज निकालना, धीमी पर सही। उसके बाद अगर बासी की चौंकाने वाली खिड़की में से लालटेन जल उठे तो समझ लेना कि कोई मदद करेगा, मामा ने समझाया। मेरी और सैमुअल ने रात होने का इंतजार किया। वे खलियान के पास छिपे और बटेर की तरह गाने की कोशिश की, बॉब बॉब विट बॉब बॉब विट, पर कोई लालटेन न जली। वे रुके रहे जब खूब अंधेरा हो गया, इतना कि वे एक दूसरे को देख तक न सके। तब उन्होंने किसी को एक छोटी सी लालटेन जलाते देखा। वे खलियान से सटे खड़े रहे। कुछ देर बाद किसी ने उन्हें एक भारी बोरा थमाया। मेरी ने एक बूढ़ा चेहरा और उम्र से दोहरा झुका शरीर देखा। उन्होंने तुम लोगों को देख लिया है, मेरी और सैमुअल, बुजुर्ग वार ने फुसफुसा कर कहा। आप हमारे नाम कैसे जानते हैं, मेरी ने जानना चाहा। पूरे कस्बे में इश्तहार लगे हैं, तुम्हारा मालिक नदी के इस छोर से उस छोर तक खतरे की घंटी घना चुका है। अगर हम नदी के किनारे नहीं चल सकते तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, सैमुअल ने पूछा। बोरे में काली मिर्च है, अगर कुत्ते पास आ जाएं तो उसे गुरखना, वे पीछा नहीं कर पाएंगे। इस इलाके को पार करने के बाद बस कुछ ही दिन नदी किनारे चलना है। टेनेसी नदी के पास पहुंचने पर अच्छे लोग मिलेंगे, वे क्वेकर हैं। उन्हें पता है कि तुम लोग आ रहे, उन्होंने तुम्हारे पापा की मदद भी की थी। पर उन्हें पता कैसे चलेगा, मेरे जवाब का इंतजार करते रहे, पर बूढ़ा जा चुका था। मेरी सैमुअल और मामा अब जंगल में घुसे। नदी तट महफूज नहीं था। वे धीमे धीमे दौड़ रहे थे, धीमे धीमे बढ़ रहे थे, झूलती लताओं और झाड़ झंकार से जूझते। यह ख्याल कि क्या कोई इनाम के खातिर उन्हें तलाश कर रहा है परेशानी बढ़ा रहा था। वे अपने पीछे काली मिर्च का चूरा बुरकते जा रहे थे। मेरी को दलदल नापसंद था, पर फिलहाल उसे लग रहा था कि काश वो नदी के पास होती। मेरी ने ही सबसे पहले कुत्तों को सुना। मामा ने कहा, ध्यान न दो, बढ़ते रहो, हो सकता है कि वे खरगोशों का शिकार कर रहे हों। पर भौंकने की आवाज पास आती गई, कुछ करना जरूरी था। मामा ने बचा खुचा चूरा बिखेरा और सैकड़ों झूलती लताओं के झुरमुट के बीच दोनों को खींच लिया। जगह तंग थी, बस इतनी कि तीनों किसी तरह समा सके। वे सटे सटाए ऐसे बैठे थे कि उनकी दिल की धड़कनों में फर्क करना मुश्किल था। कुत्ते पास आते जा रहे थे, भौंकना जोर पकड़ रहा था, मानो वे जानते हों कि तीनों कहाँ हैं। जल्दी घोड़ों की टापे और कुत्तों की उकसाती इंसानी आवाजें भी सुनाई देने लगी। कुत्तों को उकसाती इंसानी आवाजें भी सुनाई देने लगी। मेरी इंतजार करती रही, यह सोच कि अब तो गिरफ्त में आ ही चुके हैं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ जब कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और किकियाने लगे। काली मिर्च ने असर दिखा दिया था। मामा के चेहरे पर तनाव की जगह एक मुस्कान ने ले ली। चंद रोज बाद मेरी सैमुअल और मामा जंगल के मैदानी हिस्से में आ पहुंचे। उसके पार छोटा सा कस्बा था। वे वहां घुस नहीं सकते थे, उनका हुलिया बताने वाला इश्तहार वहां भी चस्पा होंगे, पर टेनेसी नदी तो कस्बे के पार थी। उस रात तीनों ने बिल्लियों की तरह दबे पांव मैदानी हिस्सों को पार किया। मेरी ने किसी के कदमों की हाट सुनी। तीनों कब्रगाह की ओर भागे और बड़े यादगारी पत्थर के पीछे जा चुके, पर आहट करीब आती गई। क्या तुम एसरपेंटाइस नहीं हो, मामा कुछ न बोली, पर मेरी ने उसे हौले से सिर उठाते हुए देखा। यह शख्स तो क्वेकर था, उसकी दाढ़ी करीने से कटी थी। उसने बताया कि गुलामों को धर पकड़ने वाले दोनों नदियों के किनारे उन्हें तलाश करेंगे, पर अगर वे लोग घाट पर लगी उसकी नाव तक पहुंच जाए तो वह उन्हें सीधे टेनेसी नदी तक पहुंचा सकता है। दोनों बच्चों ने मामा के पीछे पीछे सांसें थाम छिपते छिपाते कस्बे के मकानों को जस तस पार किया। नाव पर पहुंच मेरी की आंखें अचरज से फट गई। नाव के तलहट में एक तहखाना था। मेरी, मामा और सैमुअल उसमें उतरे। मेरी ने क्वेकर उसकी पत्नी और बेटे को खुफिया दरवाजे पर आटे और माल से भरे बोरे भरते बोरे बोरे धरते सुना। अगली सुबह मेरी और उसका परिवार दिन दहाड़े टेनिसिया पहुंचा था। उन्हें तलाशने वालों को उनकी भनक तक नहीं पड़ी थी। क्विकर ने आगाह किया कि अगले पड़ाव ओहायो नदी तक कई खतरे हैं, यह भी कि पैग लैग जो उनको खतरों से बचा नहीं सकता, क्योंकि जैसा गीत से साफ है, टेनेसी दो पहाड़ों के बीच खत्म होती है और ओहायो नदी उन पहाड़ों के उस पार है। पैग लैग जो का सुराग मिलने से उन्हें पूरे दो सुराग मिलने में उन्हें पूरे 2 दिन लगे। मैरी को उसके पैरों के निशान दिखे, बाएं पैर की छाप और काठ की टांग का निशान। वे उस तंग रास्ते पर दौड़े जिसके छोर पर दो पहाड़ों के बीच सकरी खाई थी, खाड़ी थी, वहां और निशान थे, पर पैग लेग जो का आता पता न था। मैरी का दिल बैठ गया और आंखें डब डबा गई, पर जब वह तब अचरज से भर गई जब पेड़ों के पीछे से पापा निकले। पापा, मेरी को लगा यह एक सपना है, पर पापा ने उसका हाथ थामा और हथेली पर वह नन्हा हत्थे वाला प्याला धर दिया। पापा थके नजर आ रहे थे, पर उन्होंने तीनों को खींच कर सीने से लगा लिया, लगा वे उन्हें यूं ही सटाए रहेंगे। पापा ने बताया कि वे रास्ते भर ममा और उसके दो बहादुर बच्चों के किस्से सुनते आए हैं, उन्हें इससे इतनी ताकत मिली कि वे बिना रुके दौड़ते चले आए। कहने को बहुत कुछ था, पर अभी तो वहायु नदी भी पार करनी थी। रात ढलने पर पापा हाथ पकड़कर उन्हें पैग लेग जो के पास ले गए। खाड़ी में बंधी नाव तक पहुंचने पर उन्होंने पैग लेग जो को इंतजार करते पाया, चांद बांधलों की आड़ में छिप गया ताकि वे नदी पार कर सके। मेंढक मानो उनकी खैर वही मनाने टराने लगे। पैग लेग जो चुपचाप नाव खेता गया, जब तक वह नदी के दूसरे छोर तक जान न जा टिकी। उनका सफर अब भी बाकी था, वे पूरी तरह महफूज न थे, पर अब वे सब साथ साथ थे, आजादी की ओर बढ़ रहे। मेरी अपनी कल्पना में खुद को अपने बच निकलने की कहानी कहते सुन रही थी। फूल नदी का उमदा पथ है, मृत पेड़ दिखाए रहा, बाया पैर काठ की टांग, बढ़ते जाए आगे, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। नदी होती शेष पहाड़ों के बीच, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। पार दूसरे नदी और है, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। नदी बड़ी मिले छोटी से, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल। ले जाए आजादी की ओर, सप्तर्षि का पीछा तू करता चल।